Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükseliyoruz. Şenol Günbayrağ'ın helikopterinden Ankara trafiğine bakıyoruz. Şenol Bey günaydın. Şevki Ege, Şevki dinleyiciler, sizlere de günaydın. Nasıl? Günaydın. Yani yepyeni bir günün sabahına günaydın diyemeye çalışıyorum. Anladık onu Şenol Bey. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Şenol Bey, bir gariplik var sizde. Fark ediliyor değil mi? Teşekkür ediyorum. Herkese de günaydın diyorum. Yeni bir günün sabahında ne isterseniz onu yaparım. Benim herhangi bir planım yok. Nasıl bir plan yok? Yani herhangi bir şey kafamda bir şey yok. Şu anda tertemiz bir şekilde karşındayım Şevki Ege. Teşekkür ediyoruz Şenol Bey. Buyurun o zaman hemen geçelim şeye, trafiğe. Trafikle mi başlayalım gene hemen? Bir planımın yok diye mi? Plan yoksa yani onunla başlayalım. Planım yok dediniz siz de. Ben de o yüzden şey... Evet. Tabii ki. Şey nasıl istiyorsan. Şevki dinleyiciyle sizler mi öyle istiyorsunuz? Alo. Size soruyorum. Ay, küçük bir anket yaparım işte Şevki Ege. Ne anketi Şenol Bey ya? Ne sabah zayıf? Bağırma lütfen. Lütfen bağırma. Şevki dinleyiciyle size bir kez daha günaydın demek istiyorum. Egeciğim lütfen bağırma. Lütfen ben kendimi sıfırladım geldim. Lütfen. Sıfırladım dediğiniz zaten çok böyle bir şey rakam olarak karşılığınız yoktur. Ne demek istiyorsun? Ne oluyor anlamadım ben ne olduğunu. Gene bak bağırıyor. Bak şimdi insanlar herhalde artık yavaş yavaş bazı şeyleri teraziden kaldıracaklar. Çünkü ağırlıklar, kemik ağırlıkları belli oldu. Bu aramızdaki gerilimin sebebinin de sen olduğunu ortaya çıktı. Ne gerilim? Nereden ben gerilemeyeceğim? Bak gene bağırıyorsun. Gene bağırıyorsun. Ben kendimi sıfır... Sen de sıfırla. Sen de sıfırla. Sen de sıfırla. Sen de sıfırla. Bir iki defa daha söylese ya anladım ben. Siz ne demek sıfırlamak ne demek? Ben onu anlamadım ki en başta. Bak lütfen bağırma da Şevki dinleyiciler. Lütfen, lütfen canınızı bu tip şeylere sıkmayın. Lütfen siz yolunuza, önünüze bakın. Ben bu meseleyi, siz bunları lütfen dert etmeyin. Ben halledeceğim. Efendim canım, sevgili Ege, söyle bakayım niye bağırıyorsun sen? Bağırmıyorum ben canım. Ben ne yani şey... Bak tıkandı. Bağırmayınca tıkanıyor. Ya bağırıyor ya tıkanıyor. Şenol Bey ben şimdi... Bak bağırmamaya çalışıyordu bak. Bağırmamaya çalışıyordu. Dur dinleyin bakın Şevki dinleyiciler. Evet. Ne yapmaya çalışıyorsun Şenol Bey? Ben yani öyle illa bağırarak konuşan yani şeyde... Bak. Şimdi bir bağırsasın rahatlığa sözü ama şimdi bana laf olmasın. Ben ona derim ya bak Şevki dinleyiciler. Acayip bir matrak bir şey var ya. Evet Şevki Ege. Bak patlamaya hazırlanıyor. Şenol Bey. Günaydın demek istiyorum ben de size. Bak. Ne bak. Başta bari. Ama yani konuşamıyoruz ki ben anlamıyorum ki siz ne demek istediğinizi. Bir geldim bir... Bağır rahat et ya. Ha ne demek sıfırlamak ne demek? Ben anlamadım ki sıfırlamak ne demek. Ondan sonra bağırma diyorsun. Sen her sabah bağıran sensin burada. Ben sıfırladım oğlum kendimi. Sen de sıfırla kendini. Sıfır ne ya? Sıfır ne yani? Ben anlamadım ki sıfırı. Ben artık bak sevgiliye gel. Lütfen bir kere açıklayacağım. Bir kere de anla. Gerizekalı gibi durma karşımda. Lütfen bir defa da anla bir şey ya. Tamam anlat. Anlat sen. Anlayacağım ben sen. Anlat. Anla. Şimdi bunlar beni bağırtmak istiyorsa ben sabırlı da bir adamım şey alayım. Dinliyorum ben sizi buyurun. Hayır bağırtmaya değil. Ben şimdi sıfırladım. Anladım sen nedir sıfırlamak nedir ben oğlum. Ben bundan sonra hiçbir arzum isteğim hiçbir şeyim yok. Bir yaprak gibi Bildiğin yaprağı biliyor musun? Yaprak mesela bir ağaçta olabilen bir yaprağı biliyor musun? Biliyoruz Şenol Bey. Onun gibi rüzgarda savruluyorum Şevki'ye gel. Nereye esersin? Hoppa oraya. Orta beş. Hoppa buraya. Şurada mı? Hoppa şuraya. Öbür taraftan beşte. Hoppa öbür tarafa doğru. Dur altta beş. Hoppa yukarıya doğru. Yukarıda hoppa aşağı doğru. Anlatabiliyor muyum Şevki'ye gel? Anladım şey mi? Bir yaprak gibi savruluyorsunuz. Doğru. Nereye savruluyorum? Nereye? Oradan oraya. Oradan oraya. Hop oradan doğru geliyorsa oraya doğru. Oradan geliyorsa hop oraya doğru. Işıklarda geliyorsa hop oraya doğru. Anladım Şenol Bey onu. İyi yani ne güzel. Ne güzel savruluyorsunuz. Sen de öyle ol. Niye savrulacakmışım ben? Niye savrulmuyorsun sen? Niye savrulacakmışım ben? Anlamadım ki. Niye savrulmuyorsun sen? Ben anlamadım onu. Şimdi ikimiz de bir şey anlamamışız Şenol Bey. Hayır ben ilk önce ben sordum. Yani benim yani şimdi siz ne yapıyorsanız aynısını yapmak zorunda mıyım ben? Biraz rahatla o zaman sen de. Ben rahattım zaten yani. Ben rahat sen niye bağırıyorsun her sabah? Ya ben işler yolunda gitsin diye böyle. İşleri boş ver ya. Boş ver sevgili dinleyiciler günaydın efendim bir kez daha. Niye abine dönüp sevgili dinleyiciler günaydın diyorsun? Çünkü onlara oluyorlar. Onlara oluyor. Bizim bağırmamızla onlara patlamıyor ya. Adam trafikte seni mi düşürsün, beni mi düşürsün, kendi derdini mi düşürsün yazık ya. Sevgili dinleyiciler günaydın size. He şöyle. Tamam buyur şimdi ne diyorum? Ben savruluyorum oğlum. Ne konuşacağız şimdi ben onu anlamadım. Ne konuşacağımızı anlamadım yani. Hoş be şimdi. Her şeyi anlamak zorunda değilsin ya. Her şeyde biraz savrul ya. Tamam anladım şey abi. İyi bundan sonra böyle o zaman. Ama şimdi tam savruluyorum. Sen savrul git ya bana ne ya. Savrul git nereye gideceksin? Ne bu karının sese bak ya. Alakası yok yani. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerine bakmak için Fahir Önç ve Oktay Demirci stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Öncelikle günaydın. Bir günaydın diyelim. Bir günaydın diyelim. Bunu bir aradan çıkaralım doğru. O güzel oldu. Günaydın dediğimiz çok iyi oldu. Tam yerine denk geldi. Oktay Bey günün gazetelerini sıralamaya koyuyor çünkü. Şimdi günün gazetelerinden önce bugün bir flash gelişme var. Flash haber. Biliyorsunuz bütün gazetelerde de bu var zaten. Onu ben Ege Kayacan'ın yorumlarını almak isterim. Milli takımımızın 2008 evet. Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki rakipleri ne oldu? Belli oldu. Bravo Ege. Fahir biraz müsaade edersen. Kurallar çekildi. Kurallar çekildi. Bak adam tıkır tıkır biliyor. Kurayla çünkü belli olacaktım. Hocam kurayla mı yoksa bu şeye göre mi? Yani test tipi bir şey mi yani? Yok. Ya daha şansa doğrusu... dayalı mı? Bilgiye ya, dayalı mı? Şansa dayalı mı? Size ya soruyorum. Ya federasyonun görevlileri ya da teknik direktörler. O kadar ayrıntısını bilmiyorum. Adım atışıyorlar. Ona göre aldım verdim ben aldım seni. Aldım verdim ben seni yendim diyor. Hangi grupta Ege? İyi bir grupta bence. A grubunda. Hayır. Evet bravo Ege. A grubunda olduğunda bak nasıl hakim çocuk. Desteklemek lazım Fahir. Tabii. Desteklemek. Cesaretini arttırmak için bence daha lazım. Fazla cesaretini arttırmak. Bence ama bu futbolun bekası açısından. Gördüğüm kadarıyla A grubu B grubu yok. Hepsi zorlu gruplar. Evet bir kere doğru bir yorum olduğunu da kabul edin. O da kendi ellerinde bir canavar yaratıyorsun. Zorluyor. Ve sonra var ya buna hiç kimse hakim olamayacak. Ve o maçlardan sonra bu bir saat sapur sapur konuşacak. Ve böyle bir köşe olacak. Abi ve bunları da niye ya yarın bir gün güzel futbol yorumcusu olsa. Olacak. Gazetede bir köşesi olsa. Ben futbol sana üzerine yazdı. Gurur duymaz mıyız? Gurur falan? Duymaz olur muyum ya? İşte ne? Bence ikinci bir şey yetişiyor. O adamın adı neydi? Beşiktaş teknik Rıza Çalınbay'ın kardeşi. Efendim? Rıza Çalınbay'ın kardeşi. Ben tanımıyorum. Olur mu canım futbol yorumcusu vardı ya dörtlü. Saffet Çalınbay. Sen Rıza Çalınbay'ın kardeşi. Samet Aybaba'nın kardeşi. Samet Aybaba'nın kardeşi. Adnan Aybaba. Ben sana söyleyeyim. İkinci bir Adnan Aybaba vakası ki daha üst hani seviyeden. Ege'nin abisi kim o zaman? Biz mi? Ege'nin abisi hamisiyiz biz. Biz miyiz? Ne? Aybaba iyi mi? Aybaba çok iyi. Yani ben sana söyleyeyim. Adnan Aybaba ulaşabileceğin değil. Yani senin o çıtan o artık. Zirve o. Ama sen ne yapıyorsun? Çıtayı bir üst seviyeye kaldırıp Ege Kayacan yapıyorsun o çıtayı. Çok teşekkür ediyorum. Bu benim yaptığım yorumu. Yapan başka Gazeteciler var mı? Hangisi A grubu, B grubu yok. Bütün gruplar zorlu diyen başka adam var mı? Bütün hepsi demiştir herhalde. Bu çünkü ortadan yuvarlak pilav. Yani direkt böyle söyleyen yok benim bildiğim kadarıyla. Çünkü A grubu, B grubu değil. Hepsi zorlu gruplar. Birbiriyle bağlantısı olmayan da cümleler olduğu için. Yani akla gelmesi zor, onu demeye çalışıyorum. İşte akla gelen zor şeyler bulmaktır yorumculuğun esas sırrı. Rakiplerimizi şöyle kısaca inceleyelim. Görüntülerimiz de tamam, var. Tamam, kısa eşliğinde. Kısa yorumlar yapayım ben rakipler. İsviçre. İsviçre, bildiğin İsviçre. Çek Cumhuriyeti ve Portekiz. Çek Cumhuriyeti o eski şaşalı günlere dönmenin yollarını arayacak gibi geliyor. Portekiz de disiplinli oyunuyla bizi zorlar. Hocam Çek Cumhuriyeti ile ilgili yorumunuzda şöyle bir ifade kullandınız. Eski şaşalı günlerini. O dönemlere bir götürür getirir misiniz? Hatta sulu götürüp susuz getirir misiniz? Ben götürüp getireyim de şimdi arabayı şeye bıraktım. Zor bir yere bırak. Çıkarsam park yeri bulamam. Ben sana şöyle daha müsait bir günde götüreyim. Çek Cumhuriyeti'ni hatırlamıyor musunuz? Hatırlıyorum. Çekoslovakya olduğu dönemlerden ben bahsediyorum. Hatırlıyoruz. Şöyle daha net bir soru sorayım ben sana. Hangi rakibimiz milli takımımıza en çok zorlar? Yani oyun stillerini falan da düşünerek cevap veriyorsunuz. Oyun stillerini düşünerek İsviçre herhalde. Niye hocam, hepsi çakı taşıyor diye mi? Çakı takım taşıyorlar. Çünkü öyle bir bıçak çekiyorlarmış. Maçlar... Evet. Kışın olacak bu adamlar. Haziran dediğiniz yani. Yani Haziran deyince tabii. Kışa hazırlık döneminde kışa mi demek istediniz? Hazırlığında bu adamlar kış zamanı yapıyor ya İsviçre. Evet. Yazın bahar da. Gelince çok daha rahat olacaklar. Ne anlamda, kıyafet anlamında. Çünkü koçuklarla yani oynuyorlar şey, kışın. Maçlar İsviçre'de ya, onu da belki bilmen yani faydalı, düşünmekte fayda var. Yani o da var. Ya kendi sahasında olmanın şeyi ha, ama evet. Esas... Şey gibi düşünün, Rocky 4 gibi düşünün bunu. Hocam çok güzel bir nokta, onu not alalım. Yani Rocky 4 gibi. Rocky hani 4 orada. Gibi düşünürseniz, şimdi ne yapıyordu Rocky orada? Karlarda. Buzlarda. Buzlarda antrenman yapıyordu. Sonra sahaya çıkınca kaloriferli. Nasıl rahattı? Ama Ivan Drago salon. Ivan Drago salonda olduğundan bir de yani o kaloriferli ortamdan çıkıp kaloriferli ortama giriyor. Hiçbir değişiklik yok hayatında. O yüzden de çok böyle limitlerini zorlayamıyor. Ama Rocky... Soğuklarda çalışıyordu. Soğuklarda mesela ne bileyim %80'e ulaşıyordu limit açısından. Kaloriferli ortama girince %160-170 performans sunabiliyordu. Aynısı İsviçre için de geçerli olacak. İşte orasını ben kuramadım tam. Çünkü Haziran, 7 Haziran'da. İşte onlar kış antrenmanı i̇şte kış antrenman yapanlar yazın bunun helvasını yerler. En çok İsviçre zorlar. İsviçre bu yüzden diyorsun. Aha. Anladım. Çekoslovakya'da kasar. Tatlı Portekiz. Portekiz yeriz gibi. %50 %50 diyorum. Çok teşekkür ederiz. Başka rakip yok mu grubumuzda? Şu anda küçük yok. Bir gruba denk gelmiş. Şu anda yok. Ama şöyle A grubundan ilk ikiye girersek B grubunun birincisi veya ikincisiyle oynayacağız. Kimi istersin diye bir şey sorabilirim. B grubuna şöyle bir bakalım hemen. Hırvatistan. Hı hı. Avusturya. Geç. Almanya, Polonya. Almanya ve Hırvatistan'la oynarız. İkisinden biriyle oynarız. Yani birinci ya da ilk ikiyi onlar mı paylaşır diyorsun? İlk ikiyi onlar paylaşır. Almanya ya da Hırvatistan. Almanya, doğru, Hırvatistan. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Biraz boş konuşma, ben uzun zamandır özellikle Hırvatistan'ı takip etmiyorum. Biraz bakayım evdeki çünkü bütün maçları kaydediyorum. Oradan doğru. Bir izleyip Hırvatistan'ın oyununu bir çözüp onun üstüne konuşmak istiyorum. 7 Haziran'ı bekliyoruz o zaman dört gözle. Fahir. 7 Haziran değil mi hocam? Buyurun. Bilgilerini aldık hocamızdan, Ege Hoca. Ege Hocam da olmuyor ya. Yalnız bunları ben unuturum. Mesela bak Rıdvan Hocam falan oluyor da sana başka bir acaba... Bana Rıdvan Hocam diyor. Müstear bir isim mi bulsak bu spor konusunda konuşurken? Müsteşar gibi mi? Yani şey, Ege kodada. Hocam olmuyor ya. Koda da bulalım sana ya. O zaman ben Cengiz'i tercih ederim. Ege diye futbolcu var mı ya? Hiç ben görmedim. Ege hakikaten öyle de bir varmış yok, galiba bir tane. Yok benim bir sanatçı bir Ege var. Cengiz ben. Cengiz hocam diyebilirsiniz bana. Tam Cengiz gibi bir şeyin oldu zaten. Yani karakterin Cengiz bence. Hatta Cengiz diyemek istiyorum size. Biriniz Cengiz diyeyim, biriniz Cengiz diyeyim. Cengiz hocam. Yalnız bunları kaydedin ben şimdi unuturum. Tamam. 7 Haziran Cengiz hocam, Hırvatistan, Almanya... Şey var İsviçre. Kaçıncı oluruz grupta? Aslında ilk başta onu bir söylemek lazım. Grupta birinciyiz. Birinciyiz. Tabii canım. Yani gönüllerde şampiyonuz ama. Çünkü bu elemelerde bayağı güzel bir şey oldu bize, ders oldu. Hiçbir maçı hafife almamamız gerektiği konusunda güzel bir ders aldık. Umarız bu tecrübemizi gruba taşıyacağız. Gruptan da işte dediğim maçlarda lider olarak çıkarız diyorsun. Lider olarak çık. Lider olunca B grubun ikincisiyle mi oynuyorsun? Evet. Evet hocam. O zaman Hırvatistan garantisiyle diyorsunuz. 7 Haziran'da o zaman Hırvatistan maçı öncesinde tekrar konuşuruz. Yorumlarımızı karşılıklı alırız. O zaman kısa bir ara verelim. Kısa bir ara verelim. Sonrasında ben de bir spor konuşmaya zaten devam konuştuğumuz edeceğiz. Şeyden yavan geldi. Bir çay içelim, bir ağzımızın tadı değilsin. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Bu arada hemen bir şey rica edeceğim size. Daha fazla futbol. Çünkü ben bu programda artık başka futbol yorumcusu kimliğimle değil de daha böyle esprili şakacı fotoğraflarımı. Çünkü zaten spor yorumlarımı haftada bir gün gazetelerde, özel kanalda yapıyorum. Evet, gazetede başlayacak diye duyduk hocam, öyle herhalde onun da müjdesini alacağız yakında diye diyoruz. Ve evet, madem öyle gündemi hemen değiştirelim. Bir özel kanalda lafını hakikaten 12 sene sonra ilk defa duydum ben. Bir özel kanalda yapıyorum lafını, o yüzden ayrıca kutlamak istiyorum. Buyurun Fahir Bey. Takdire şayan bir insan ve evet, zeka konumuz, evet sorularımız geliyor. Konumuz zeka. Ben bilirim falan mı dememiz gerekiyor 12 sene öncesine gittiğim üzere? Oraya hemen gittik, soruyorum. Orada kaldım. Sence ben zeki miyim? Bence sen zekisin ama iyi kullanamıyorsun. Yani senin zekan korkunç boyutlarda. İyi bir elde, alanlarda. Evet, iyi bir elde işlendiği zaman, iyi bir ustanın elinde işlenirse bir ölüm makinesi. Yani şu futbola ayırdığım zamanı başka şeye ayırsaydım bugün uzaydaydım diyebilir miyiz? Uzay, bence uzayı bitirip tekrar bir kara delikten başka boyuta geçmiştim neredeyse. Onu da bitirip tekrar dünyamıza dönmüştüm. Baba yalayıp yutup tekrar dönüp dolaşıp gelmiştin. Şimdi zekayı hepimiz seviyoruz. Zeki olmak için ne yapıyoruz? Zeka tüpleri, ondan sonra o solo testler değil mi? Pekmez mi diyoruz? Pekmez. Bak Oktay nasıl Harnut diyoruz. Ha, Harnut diyoruz. Efendime söyleyeyim, o şeyleri yiyoruz. O neydi ben onları? Ben bu arada yeni bir kahve gördüm. Ne? Ama cesaret edemedim içmeye. Kavanozda satılıyor sıvı olarak. Kavanozda mı kahvesi diye. Aa tamam. Dur. Gene böyle... kavanozdan mı içiyorsun? Anlamadım. Aha, kavanozdaki kavanozdan adam. İçiyorsun. Sonra ya bu kahveye katı kafana koyup yöresel dansları yapıyorsun. Bu şey kahvesi. Bir kaşık ondan alıyor musun? İki kaşık sütle karıştırıyorsun. Karıştırıyorsun. Ona da şey kahvesi. Bende var evde istiyorsan. Hadi ya, niye yapmıyorsun? Ya o çok zahmetli, bir de tadı çok değişik böyle bir hani bilmiyoruz. Nardek gibi bir şey mi? Hah, nardek gibi. Nardek kahvesi, evet. Çünkü o vişne suyu da öyle şey olur ya. Anladım. Nardekten hazırlanır mesela Orta Anadolu'da. Seni Orta Anadolu'ya gömüp bir daha hiç çıkarmak istemiyorum Oktay, biliyor musun? Hep Orta Anadolu'nun bozkırlarında dolaş istiyorum sen. Yani öyle bir şeyim var, planım var ama bilmiyorum. Uygun bir zaman ayarlarsak. Aa, hayır öyle değil mi ya? Orta Anadolu insanı Oktay Demirci. Nardek getireyim de gör. Buyurun. Şimdi zeka geliştirmek için yaptığınız bunca şeye, bunca zahmete ne gerek? Var. Sudoku efendim, bunları çözmenize gerek yok. Araştırmalar neticesini verdi ve 3 tane şey var. 3 S kuralı. Sevgi, saygı. Hayır. Şimdi uzmanların söylediği 1. 3 tane şeyi söylüyorum. 1. Siyah çikolata yiyeceksin. Siyah tamam. Çikolata dediğimiz biliyorsun acı acı olan. Bitti ama ha, bittaya dediğimiz beyne nasıl bir şey veriyor biliyor musun? Öyle bir ayar veriyor, öyle bir manyel veriyor, öyle bir şeye boğuyor ki. Şanzometre 1500. Çok güzel. 2. Seks yap diyor uzmanlar. Zekayı etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi. Bugün dünyanın en zeki insanlarına bakıyorsun. Hugh Hefner. Mesela benim aklıma gelen ilk zeki insan. Einstein'ın da çok manitası varmış. Sen de şimdi ölmüş adamın arkasından konuşuyorsun. Ama öyle canım, öyle bir gerçek. Ama yani. Öyle de yani öyle bileni var bilmeyeni var. O bir tevatür diye geçer. Niye canım, adamın reklam fotoğrafını hepimiz aklımıza kazıdık. Nasıl? Değil mi? Saniyede 1500 titreşimde fotoğrafı var. Doğru söylüyor. Doğru. Bir üçüncü şey kuralımız daha var. Et. Et yedik. Et yedik. Yedik. Sote olarak yani mı? Sabahleyin şey yiyeceksin. Soğuk et yiyeceksin. Nelerden uzak durmanız gerektiğini birazdan söyleyeceğim ama. Bir şey ama. Söylemek istiyorum. Şimdi bunların ilk madde siyah çikolatayı git al kilolarca. Hı. Eti de tamam soğuk soğuk yersin de. Bu diğer madde. Yoğuşma. Yoğuşma maddesi biraz şey yani. Ne? Benim bildiğim kadarıyla zaten zeki olmayan adamın hiç şansı yok. Nasıl yok canım? Ayrıca çok havalı olacak, yakışıklı olacak. Diğer taraftan da zaten insan, daha doğrusu bir erkek zekası sadece bunun için kullanılıyor. Şöyle yaparsam ne yapabilirim falan diye kullanılan bir şey değil mi? Zaten zeki sen insan, sokağa çok fazla çıkmıyorsun değil mi Ege? Yani çocukluktaki alışkanlık devam ediyor değil mi? Evet. Sadece... Çünkü ben sokakta gezdiğim zaman o tipleri görüyorum, yani zekalı falan alakası yok. Böyle böyle dolaşan adamlar da dolutunum. Ama emin misin sevmiştiklerini? Ama bir hafta sonra görüyorsun. Valla onlar olduğuna göre bunların belli bir genetik aktarımdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta belli yoğuşmanın ürünü. Ha, yoğuşma ürünü olarak. Tabii. Mahsul var. Bu onlar da aynı şekilde devam ediyor. Fahri tespit. Ama şimdi üreme için yoğuşma farklı... Zekayı arttırmak için yoğuşma farklı. Yani bir kere de yoğuşulur hemen tohumlar saçılır sağa sola da. Ama öbür türlü hayata bakışınızı yani çok güzel açıkladınız. Yoğuşma lazım. Sağ sol. Kadarıyla. Kendine sağ bir sol. Kavak ağacı gibi bir polen misali. Bizde bir arı misali. Şimdi şöyle daha net açıklayayım ben size. Lütfen. Şimdi kitaba göre. Hepimiz sizinle sevişip gelmedik. Zekamız belli. O yüzden. Bir de belli noktaya kadar. Hani insan o kadar yoğuşuyor. Zekanın da değil mi bir sınırı olmalı. Yani belli bir noktada kalıyorsa demek ki o noktada da yoğuşmanın da. Doygunluğa ulaştığı nokta işte o. Ergime işte. Noktası dediği Oktay çok güzel. Ergime mi? Evet. Şimdi yoğuşma zekayı geliştiriyor. Şimdi bu yoğuşmaya girmeyi düşünmekten son yani nihayete kadar geçen süre içinde beyinde 7 farklı reaksiyon. Aksiyon, reaksiyon. 7 tane reaksiyon oluşuyor ve bunlardan 4 tanesi yoğuşmaya iyi geliyor. Yani öbür üçü 4 tanesi inanılmaz. Başka şey mi düşünüyorsun? Bak. Güven kirayı mı düşünüyorsun? Kiraya. Şimdi %10 mu yapsak acaba enflasyon hormonu? Şimdi bak, güven hormonu olarak bildiğimiz bir hormon. Güven hormonu. Dosta güven, düşmana korku hormonu diye geçer. Bilmiyor musunuz bunu? Ne güveni ya? Neyin güveni? Güven hormonu diye geçiyor. Acaba cüzdanım çalınır mı diye mi? Bunu o oksitosin. Arkadaşlar, oksitosin. Güven hormonu. Özgüven hormonu. Hah, yani, öyle de. Ey yavrum ey dediğin. Yemek güveneceğimiz belli değil. Hey, yoğuşmadan baba, sonra salgılanıyor muymuş bu? Yoksa yoğuşma öncesinde mi? Yoğuşma sırasınca, süresince. Vay be! Vay be! Dosta güven, düşmana korku. Tamam. Ondan başka? Sonra da ne düşünürsen düşün, doğru olduğunu düşünüp zeki olduğunu mu hissediyorsun? O hormon işte o şey yapıyor, o süreç var ya, o kimyasal reaksiyon birikiyor ve tam en tepe zirve noktada artık orada bir zirve diyoruz. Yoğuşmanın gerçekleştiği nokta. O nokta hani gerçek bitti tepe noktasında. Zihin adeta başka bir boyuta geliyor. Derrak artık nasıl biliyor musun? Üçüncü gözün açılıyor. Hatta kafa komple açılıyor böyle. Böyle ışıldak gibi bir şey oluyorsun. Çok özür dilerim ama efendim? Arşimet acaba hamamda yalnız değil miydi diye düşünmeye başladım ben. Bence hamamda. Yani başka bir durum vardı. Ama Vay aynı şey sen de ölen adamın arkasından konuşuyorsun ya. Ya ölen niye adam nerede? Arşimet Einstein. Demin Einstein. Bunlar dışarıda dünyaya... bilim adamları böyle meşalelerle bekliyorlar bizi. Dünyaya mal olmuş adamlar canım. Onlar hakkında konuşmayacağız da. Kimin hakkında konuşacağız? Zaten adam çırılçıplak fırlamış şeyden, küvetten. Zaten bir öyle bir resmi var herkesin gözünün önünde. Kesin onun işte artık zihin son noktaya fırlamış yani. Bence şeyin akabinde yani bir artık çok terledik, bir su döküneyim diye bir şey yaptıktan sonra yoğuşma sonrası duş alayım bari falan diye düşündü tahmin ediyorum. Yalnız kimse inanmaz daha Arşimet eğer böyle efendi gibi çıksaydı mesela, anladı her şeyi, çözdü suyun şeyini de çözdü, numarasını, ondan sonra güzel kurulanıyor, saçlarını kurutuyor, giyiniyor, çıkıyor hamamda. Donsuzluk böyle bir avantaj mı oldu birine diyorsun? Anlatmaya çalışıyor, hiç kimse inanmaz, o heyecanla beraber daha bence kolay inanılır olmuş. Çok doğru. Doğru bir hareket. Bu arada Oktay'cığım tekrar bölüyorum ama seninle ilgili bir uyarı var. Buyurun. Özellikle Orta Anadolu bölgesine doğru. Çünkü hamur işi muhakkak uzak durmamız gereken. Çünkü zekayı olumsuz etkileyen bir şey varsa hamur işi. Mesela sabah pişi yiyorsun sen. Onu yeme Oktay, pişi yeme. Niye ya? Soğuk ne ya? Köfteyi soğuktan mı yiyeceğiz? Kuru köfte mi sabah, yiyeceğiz? Sabah. Hayır sabah et ye. Zeki olan adam kuru köfte mi yiyor? Bak, o mu demek? Zeki olan adam sabahleyin et yer. Sucuk yer. Salam yer. Ama soğuk... çiğ diyorsun Fahit. Sucuk çiğ şey yapar. Kavurma işte ya, kavurma. Ha, çiğ demedim kavurma ki ben. Soğuk et dedim ya. Soğuk et deyince böyle tablalar ne denir? tabletler halinde kavurmalar oluyor ya, yuvarlak. Tablet kavurmalar. Doğru. Hap gibi düşüneceksin onu. Hap gibi. Onlardan birer tane ilaç niyetine ya. Ha, şifa niyetine Oktay. Bunun bir reçetesi var mı verdiğin şeyin, yoksa herkes kafaya göre mi? Biraz çikolata, biraz bilmem ne falan filan. Yani herkesin kendi, mesela bazısı bir parça bitter çikolatayı ağzına alır. Bazısı sürer de yoğuşur. Öyle yani, değişik değişik. Bu çünkü çok, yani 3 malzemeli yemek gibi düşün ama sayısız yemek yapılır. Eş zamanlı yapılmasına gerek var mı yani bunların? Valla o da bir fantazi. Soğuk et bitter çikolatayla pek iyi gitmez ama yoğuşma sırasında o da bir fantazi ürünü olarak kullanılabilir tabii ki. Hayır canım, yani şey yaparsın ya, aynı anda yemezsin de yavaş yavaş. Çünkü zaten yoğuşma dediğin şey bir süreç değil mi? Çok güzel yaklaştınız artık ben. Ama bu zekayı neye kullanacağımız önemli tabii. Tabii. Önemli olan yani zekamızı. Yani adam sadece kafayı çok zeki olacağım, çok zeki olacağım diye buna yorarsa, yarın öbür gün süper zeka olduğu zaman Hepimize edeceklerim var diye geçer. Zekasını şey yapacak diye bütün dünyayı ele geçirmeye çalışıyor. Bazı adamlar var, sırf bu amaçla çalışıyorlar. Ben daha nasıl zeki olurum? Yani ulaştığı zaman en üstte. Düşünsene dünyanın en zeki adamısın. Ben böyle bir liste yaparım, böyle bir A'dan Z'ye bir listeye bakarım. İsim ben tut tut tut. Ondan sonra başlarım yani. O yüzden dikkatli olmak lazım. Ne için? Zekamızı güzel kullanalım. Herkesin İyiye güzele, insanların mutluluğuna. Çok güzel bağladınız. Bravo. Ve evet. Orta Anadolu'nun göz bebeği. Anadolu Kaplanı Oktay Demirci. Vallahi bile. Teşekkür ederim. Güney Galler'den. Bak, Gal Kaplanı bir, Anadolu Kaplanı'na karşı. Bir enteresan durum. Bir çiftlikte yaşayan Loti isimli akıllı koyun. Akıllı koyun derken? Biliyorsunuz nerelerde kalıyor koyunlar? Ağıl. Bravo. Bravo, tebrik ederim. Ağıl. Ağıl'da kalır, Mera'da yer. Çok güzel. Ağıl'ın. Sınırlı. Köy bilgisi. Şimdi iki haftadır bu Lotti'nin sahibi sabah kalkıyormuş. Lotti de güzel şey markası gibi ha. Güzel mi? Kahve markası olabilir. Güzel kafe ismi. Lotti. Çok güzel. Evet hakikaten. Kafe Lotti. Koyun markası. O da güzel. Koyun ismi. Bence şeyin, Karaman koyunu yerine Lotti. Galler'in koyunu. Galler'in koyunu. Hakikaten sonradan çıkmış. Pamuk gibi zaten. Numaraları Lotti'nin. Şimdi iki hafta süresince kalkıyormuş sahibi, bakıyormuş. Yok, Lotti yok ağılda. Kapı da açık. Allah Allah. Allah Allah diyorum. Habere bak. Kapıyı açık unuttum. Ağrı'ya gittim, Lotti yok. Bunun üstüne konuşuyoruz şu anda. Evet. Kapıyı açık unuttuk zannettim. He. Diye böyle bütün ailecek kapıyı açık unuttuk herhalde. Meğerse arkadaşlar. Lotti. Meğerse Lotti diliyle kapıyı açıyormuş. Bak sen. Bak sen Lotti'ye. Lotti kapı sürgüsünü açarak Letitia, Molly ve Floss isimli arkadaşlarını da alıp şöyle bir meralamaya gidiyorum. Gidip gezip geliyorlarmış tekrar. Vay be. Ya isimler güzel. Bizdeki Kınalı, Oyalı ve şeyin yerine Lotti. Lotti, Letitia, Molly ve Letitia da yalnız bir dakika, bu adam biraz şey geldi bana. Bunların sahibi biraz fantazi düşkünü geldi. Hakikaten İsimlere bak. Lotti, Letitia. Böyle bir şey. Şimdi. Hayvan ne? Hayvan nasıl öğrendi acaba dili öyle kullanmıyor? Herhalde sahibinden öğrendi. Nereden öğrendi? Manyak gibi bir adam diyor, büyük ihtimal. Ağrı oradan şeyi alıyor. Yemleri diliyle yem saçıyor falan. Öyle bazı adamlar var. Mesela hayvanlara eğitim verirken özellikle kendisi yaparak hayvanı örnek olmaya çalışan insanlar var. Ben de bunlardan aslında bir tanesiyim. Mesela köpek eğittiğim zaman aynı. Ne zaman köpek eğittin ya? Bir dönem eğittim. Hayır. Gerçi yani başarılı olsaydım bugün mesleki anlamda kariyerimin en üst noktasında bir adam olacaktım. Köpek yetiştirme sanatı adlı bir de kitap yazacaktım. Niye bıraktın? Köpeğini satan bilge konumuna düştüm çünkü hakikaten onu ayrı bir macera. O zaman ben çok teşekkür ederim. Gerek bir dakika ya. Gerek daha çok güzel haberlerimiz var. Maalesef. Umarım önümüzdeki saati değerlendirelim. Bak çok enteresan bir haber başlığı vereyim. Manşeti ver. Eğer uykunuz yoksa kendinizi zorlamayın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın, günaydın. Neredesiniz ya? Bir saattir stüdyoda sizi bekliyorum. Hoş geldiniz. Modern Sabahlar devam ediyor. Saat 9.19. 9.19 çok güzel oldu. Şu kibarlığın beni çok etkiliyor ya Ege. Ben de seni kibarlık aslan parçası. Her seferinde hoş geldiniz. Her seferinde bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Ne zaman gelecek, başlarına bir şey mi geldi bu çocukların falan diye düşünürken hop hoppa. Bir anda kendimi burada buldum. Evet Oktay Bey, sizi dinliyoruz heyecanla. Şimdi Adana'dan bir haber. Adana'dan bir yer gelir bizlere. Adana'dan mı geliyordu o yer? Nereden aman geliyordu? Allah gözleri adalardan. Adalardan pardon. Gelmesi lazım aman Allah falan diyorsa Adana'dan değil adalardan olması lazım. Şimdi şöyle demiş Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Öğretim Üyesi. Doçent doktor Lut Tamam. Lut Tamam. O aslında öndeki o şey belli nefesin bittiği noktada Lut Tamam diyor. Evet Lut hocam. Onun da asistanı varmış. Bit tabii. Şimdi şöyle demiş hocamız. Yattıktan sonra yatağa yattıktan sonra 20-30 dakika sonra uyku gelmiyorsa hiç zorlamayın abi demiş. Ya abi demiş. Yattım Allah kaldır beni demiş. Hemen demiş kalkın bir oyalayın kendinizi. Zihni ve bedeni daha fazla yormaya gerek yok. Kimsenin demiş. Hakkı yok demiş. Uykuluk dediğimiz metodu mu şey yapmış? Ufak bir şey atıştırıp yatırmış gibi. Uykuluk hakikaten ya uzmanların en önemli şey verdikleri ne derler tavsiyede bulundukları şey o. Uykuluk. Yattın yatağa baktın uyku tutmuyor. Güzel bir uykuluk. Baktın yine olmuyor. İkinci bir uykuluk. Üçüncü de deneme artık. Deneme artık. Deneme İyice artık. Kalk sonra. Bir dolaş o zaman. Ne yapıyorsan yap. Şimdi adamı da sinir etme. Uyku eğer uyku yoksa hakikaten zorlamayın demiş ve söyle. Fay. Ya ben bu hocam şöyle de açıklamaları var mı? Buyurun. Uyku uykunun mayasıdır. Yerli havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu. Ya ben bir insanın uyku sorunu çekmesini anlayamıyorum şu sabah programına başladığımdan beri. Hakikaten yani bir uyku sorunu hele yatakta uyku sorunu çekmek diye bir şey yok ya. Kanepede saçma. Uyurum. Ayakta uyurum. Dişçi koltuğunda uyumuş adamım. En son berberde uyudun berberde sen. Berberde uyudum. Favorilerimi yapmışlar popstar gibi. Yani bu nasıl insan uyku problemi çekiyor? Demek ki zaten domuz gibi uyumuş bir gün önce sabah 2'ye kadar. Zımba gibi bütün uykusunu almış. O adam uyuyamaz zaten. Hala da uyumaya çalışıyor. Arsız. Arsız. Bizim şeyimizde de böyle bir şey var. Hep daha fazlasını zorlayayım. Limitlerimi zorlayayım. Sınırlarımı aşayım. Şimdi böyle sadece şey uyku uyumak uykuyu kaçıran bir şey değil. Yani fazla uyumak uykuyu kaçırmıyor. Doçent doktor Lut Tamam şöyle demiş. Ya Lut Tamam. Lut Tamam deyince tabii hakikaten diyesi geliyor adamın. O yüzden ona doktor. Doçent doktor tamam mı diyelim? Doçent. Tamam. Doktor tamam diyelim. Doçent doktor tamam. Tamam biz de arkadaşız. Şimdi yatağa girmeden önce hemen önce. Hı hı. Bir egzersiz yapmak. İki rekabete dayanan oyunlar oynamak. Buyur üç canım. Tartışmak. Güreş gibi mi rekabete dayalı ne? Çünkü poker. Yoracaksın. Rekabete dayalı değil mi poker? Bütün sinirin iyice bozulsun. Bütün varını yoğunu kaybet kumarda. O iki valeyle girmemem lazımdı falan diye. Ha, şey böyle yapmam. Kafayı meşgul eden tır tır tır çalıştıran şeylerden uzak duracaksın. Ha. Dört. Çok fazla yemek yemek. Ama bunlar, şey derler hocam çünkü yemekten da, sonra bak, son bir köfteyi yeseydim daha iyi olacak. Bunu mesela, düşünüyorsun. Mesela ben sana ne anlattım? Ama aç etine de girilmiyor ya yatağa. Ya, ben geçen öyle bir peynir yedim. Hayır benim anlamadığım şimdi herkes yediklerini. Ama bu adamın kibarla sabahleyin anlattı çok üzüldüm ya. Hakikaten evde yani, güzel ezine peyniri varmış. Sıkıcı evet. Bir hikaye gibi geliyor ama o kadar net yaşadım ki ben anlattım, olayı. Ben bilmiyorum. Bir olayı anlatır mısın Oktay sıcağı sıcağı? Ya birinci... Güzel ezine peyniri almış Dida. Tamam. Ben de yatmadan önce dedim ki bir şey olsun bir ağzım temizlensin. Hı hı. Şimdi diş fırçalamak falan da tabii önemli konular da. O peynirden şöyle bir lokma şu kadar şu parmağın ucu kadar öyle aldım. Sonra onu güzel yedim. Gittim ya bir aklıma girdi o peynir benim. Peynirde peynir. Dön Allah dön Allah yatakta uyuyamıyorum. Şimdi o peynirden olsun. Bir üzüldüm sonra da uyuyakalmışım bir yarım saat sonra. Sabah kalktım hala peynir var aklımda. Yani o noktada da uyunmuyor. Gidip yiyeceksin. Bu hikayeyi bizle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Sizin de böyle diyorsun ama hakikaten başa gelince benim çok acı verici bir şey ya. Uykusu yoksa niye yatıyor bu adam ya? Bu şey için mi? İşsiz adamın işte. Hayır yani 10-12 yaşında çocuklara yönelik bir haber ne mi? Ne yapsın annesi abi? Annesi babası yatağına yolluyor. Ne yapsın gece 2:30'da? Hayır canım ya 2:30'da yatağa yatıp da uykum yokmuş la diye kalkmak ne demek yani? Uykun olmadığını bilmeyecek yaşta mısın? Sanki annesi yatırıyor adamı. Durursun salonda uykum geldi mi? Geldi deyip yatarsın. Saat 12 olmuş uykum gelmeli diye yatılır mı? Eşe kadar adamın yapacağı iş mi bu? Yakışıyor mu Oktay? Şimdi zaten doçent doktor Lut Tamam şöyle demiş. Eğer demiş uykunuz yoksa şunları tavsiye ediyorum. Ne hocam? Uyku geldi bedene Allah razı olsun kalkıp gidene. Deyip misafirleri uğurlayın. Birincisi bu. Kalkıp başka bir odada sessiz bir işle uğraşın. Tamam işte uykuluk. Niye başka odaya gidiyorsun abi? Uykuluk için başka odaya niye gidiyorsun? Abi öyle diyor uzmanlar. Öbür uzmanlar da şey diyor. İyi olur diyor. Hep aynı yerde diyor da işte bir değişiklik diyor. Ama bak şöyle demiş. doçent doktorumuz, heyecan oluşturmayan ve dikkat gerektirmeyen bir olayla uğraşmış. Uygun yani. Zaten dikkat gerektiren bir şey değil ki. Heyecan oluşturmayan. Refleksif hareketlerle girmiştir. Ne olabilir ya? Üzüm çöpüz ayıklamak gibi bir şey mi? Şu üzümleri bir ayıklayayım abi. Bu mu yani? Heyecan oluşturmayan ne olabilir ki? Bulaşık yıkayım. Şey. Yok, o da heyecan oluşturuyor. Bitti mi bitmedi mi? Bir dakika, sessiz bir ortamda sessiz heyecan bir ortamda oluşturmayacak. Heyecan oluşturmayan, dikkat gerektirmeyen. Mesela bir yazı okuyabilirsiniz demiş. Dikkat gerektir yazıda. Ama hakikaten hocam da bir an kafası karışmış hocam. Ben çok güzel bir şey buldum. Ne? Yastık okşamak. Hem nasıl, sessiz. Nasıl bir şey bu ya? Böyle yastığı kedi seviyormuş. Bence yastık okşamaktansa kendini okşaman daha güzel olmaz mı? Heyecan uyandırır bir doktor. Olur mu, insan kendi kendine dokununca heyecan uyanıyor. Mesela bak, ben senin omuz başına dokunayım, bir de kendi kendine omuz başına dokun. Bak, ikisi arasında öyle bir fark göreceksin ki bir daha vazgeçemeyeceksin. Fark senin olsa, senin elinden mi vazgeçemeyeceksin? Anlamadım ben. Tabii canım, el ver diyecek Fahir bana. Evet, o zaman Oktay, yani herkese sessiz, iyi uykular tatlı rüyalar. İşle uğraşıyorsun. Hadi bakalım abi. Herkes evet. Evine. O zaman ben de çok önemli bir haberle size ara vermek istiyorum. İzmit'teki İzmit'i biliyorsunuz, sevgili İzmit. Evet. Buradaki sevgili İzmit'te kargalar her tarafa saldırmak ve hücum etmek suretiyle halkı galeyana getirmişler. Üstelik de belediye kargalara karşı önlem alamamış. Hiç sevmediğim bir hayvan karga benim ya. Hiç öyle deme, çok sempatik, güzel de bir hayvan. Benim kargam vardı. Bu ben karga besledim bir ara. Bir ara. Sen beslemedin bir kere, o size miras yoluyla kalan bir şey değil miydi? Evet. Çünkü daha doğrusu miras kargaya kalmıştı. Bu kargaya yaşarsa vakıf mallarına el koyabilirsiniz diye milyon dolarlık bir şeyin içinde bulduk. Yok, size bir şeyden kalmadı. Ya anneanne, dede, baba yok, bir şey. Yok canım, böyle bir tane karga zarar görmüş. Sokakta da şey yoktu, meraklısı yoktu. İhale bize kaldı. Sonra ben bir hafta çok güzel besledim o kargayı. Hem de çok çirkin esprilere maruz kalarak. Beste kargayı, oysunu gösterdi. Ha ha ha'lara. Ondan sonra bu iyileşmiştir diye. Benim zaten bütün kuş hadiselerim bu temenniyle bitti yani. Sonra bu iyileşmiştir attın, diye bunu, evet, bir şey yapalım dedik. Deneme yapalım dedik. Yani çok da şey, kötü düşmedi de. Orada arabanın altına girdi. Orada da kedi yedi. Kedi mi yedi? Ne kadar? Bir kargayı kedinin yeme olasılığını söylüyorum. Sen İstanbul'da falan görmedin herhalde. Kediler kargalardan çok korkuyorlar. Ama bu uçamayan kargaydı. Araba, yani şöyle düşün Fahir, kamyonla ezilip levyeye dövülmüş. Hayır, arabanın park etmiş, arabanın altına saklandı. Ha, park etmiş arabanı. Ama kargalar da zeki olur. O biraz affedersin angutmuş zaten. Abi can havliyle nereye girdiğini biliyor mudur hayvan? Yukarı kaçıncı kattan attınız? İşte, ikinci kat. İkinci kattan aşağıya düştü. İşte bir şey olmadı canım. Böyle tak diye kafası düşmedi. Çırpındı mırpındı. Hafif bir iniş oldu. Yumuşak bir iniş. Sonra yürüyerek arabanın altına girdi. Orada, orada bir sigara yemiş. Yaktı tam böyle. Kargaların sigara içme özelliği var ya, ne kadar güzel. Bir maymun var, deve var sigara içen. Kuşlar arasında bir tek karga var. Hatta böyle sigara izmeri değil de tüylerini tütsülenmiş kargalar. Öyle kokusu sinsin diye müptelası olanlar aşırı kompetanlığa girer. Şimdi bu kargaların tabii aynı zamanda kabahatleri de biliyorsunuz ki büyük sorun. Çünkü araba üstlerine yapılmış karga kabahatleri gerçekten arabaların kaportasına işliyormuş. Asit. Asit çünkü. Çok asitli. Çünkü bunların mide asit şey ya. Sigara içiyor küçük tabii. Küçük kabahatli büyük kabahati aynı anda atıyorlar. Çok güzel karga. Bütün kuşlar. Bütün kuşlarla beraber kargalar da aynı şekilde. Neyse, önlem olarak ne yapmış belediyede? Bütün bu ağaçların üstüne eskiden bu taksilerde vardı ya CD'leri asıyorlardı aynaya. Evet. Aynı şekilde ağaçların her taraflarına CD'leri asıyorlar ve bunları ışıklandırmak suretiyle. Güzel tabii. O çok işe yarıyor ama. Bir sürü korsan CD yakalanıyor ya. O korsan CD'leri bütün işte artık o porno CD'ler. Efendime söyleyeyim. Ağaçlarda kaçak çocuğun gözünün önünde. Onda da oynatıp duruyorlar. Ama kargalar da işte bekliyorlar bir sonraki kaçacak şey. Kaçacak delik arıyorlarmış. Lanet olsun dostum diye. İşte bu da çok önemli bir gelişme olarak haber bültenimize düştü. Ne bu ya? New York'ta da güvercinler mi vardı? İzmit'te de kargalar var. Niye böyle memleket seçiyor bu hayvanlar, ben onu da bilmiyorum. Büyük şehir seviyorlar Oktay. Niye İzmit mesela, kargalar niye İzmit? Pişmaniye. İzmit nedir? Hadi ya. Tabii. İzmit'in tabii. Nesi meşhur? Nesi meşhur? Karganın da gagası kesmiyor. İzmit'te pişmaniye tabii cenneti değil mi? Tabii. New York ne var? New York'ta ne var? Lokum cenneti. Lokum tabii. Lokum gibi şehir diye geçer New York. Like a delicious delights. Bir şeyler söyleyecektim ama rahatsız olduğumdan susmak istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Alışverişin doğası. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam edecek. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Amanın komşular, bileziklerimi çaldılar. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu gece ilk performance oldu. Saat 9.30'da sahneye çıkıyoruz. Dünyamızı bekleyen Tehlikeler Konferans dizisinin ikinci ayağında. Nesli tükenen hayvanlar konusunda konukları bilinçlendirmeye çalışacağız. Biraz bilinç, biraz eğlence. Tabii ki yani bu nedir? Hem gül hani. öyle bir şey söyleme. Hem güleceğiz hem eğleneceğiz. Hem güleceğiz hem eğleneceğiz. Güldürürken eğlendiren, eğlendirirken güldüren bir şey. Aynı zamanda. Şey var. Ve dünyada ilk kez denenmiş bir şey. Bir konsept olarak. Ve buna da özel konuk olarak katılmak isteyenler zahmetsizce katılabilirler. Zaten girişlerimiz nedir? Ücretsiz. Yani bir bedel ödemeden. Bila bedel veya beleş. Bir bedel. Ha, bir bedel dediğimiz beleş olmak suretiyle içeri girebilirler ama tabii özel davetli statüsü tamamen ayrı bir statü. Yani statüler üstü. Onu biraz anlatır mısınız o statüde ne oluyor? Fahir onu sen biliyorsun çünkü yani. Girişte galiba bir öfelenme var. Tabii. Bir omuz masajı falan günün stresini atıp daha rahat spa merkezimizi alıyoruz. Güzel. Hoş. Spa merkezi dediğin tuvalette elini ayağını yıkıyorsunuz. Güzelce bir yıkıyoruz öyle. Ondan sonra şimdi güzel senin kuruluyoruz. Senin o. Onun üstüne güzel aslında o mutfak tarafı da güzel olabilir ya. Ne? O şey var ya çeşit çeşit yağın olduğu sizin o mutfak. Ha, orada da yapabiliriz. Orada da olabilir. Özel konuklarımız tabii sürpriz hediyeler. Öyle demeyin gerçekten önemli şeylerimiz misal? Var. Misal. Mont mu? Şimdi sürpriz tabii ki yani sürprizi de her şeyi de sorma yani Ege sen de adam güzel hazırlamış yani sürprizleri var işte akşam. Buna katılmak için yapmanız gereken şey çok basit. Özel davetli nasıl olunabilir? Onu size Ege anlatacak. Evet Ege. Arayıp yarışmamıza katılmaları gerekiyor. Yarışmamızın ne olduğunu da Oktay anlatacak. Yarışmamıza katılmanız gerekiyor sevgili dinleyiciler. Yarışmaya nasıl katılacaksınız? 312 alan koduyla 210-30-30'u arayacaksınız. Ve ne diyeceksiniz? Yarışmamız bir şey demenizi gerektiriyor. Ne diyeceğinizi anahtar de Fahir anlatacak. Ne diyecekler? Ne diyecekler? O zaman bugünkü olaylardan yola çıkarak bir soru soralım. Madem öyle. Özel olduğunu hissetmemiz lazım. Evet özel olduğunu. Hakikaten o çok güzelmiş. Size özel hissettiren en son hediye neydi? Oo, ne kadar ağır bir soru oldu bu böyle. Evet Ege soruyu hazırladın. Sen söyleyeceksin neler söyleyeceksin. Özel olduğumu ne zaman hissettin? En son ne zaman kendini özel hissettin? En son ne zaman kendimi özel hissettim? Şöyle düşünüyorum da biraz bu süre aleyhine işliyor Ege. Bütün hayatımı değerlendirebilirim değil mi? Tabii ki. Kendimi çok özel hissettim. Ben hatırlıyorum yani. Senin ne zaman özel hissedebileceğini. Ege söyleyeyim mi? Ne zaman hissedebileceğini evet, hatırlıyorsun. Yani, evet. İhtimal olarak. Hani bir kere siz Bürge ile kayınpederleri yemeğe gitmiştiniz ya. Evet. O zaman hep beraber oturup aynı masada yemek yemiştik. Beni sofralarına kabul ettik. Evet, evet. O zannedersem 3 kere falan oldu değil mi? 3 kere oldu. Bunca yıllık komşular vardı. Onlara ayıp olmasın diye beni de oturtmuşlardı. O şey i̇şte bak, ya. En büyük hediye bence abi. İstisnai durum, istisnai. Yani özel hissetti ama sonra ertesi hafta yani yine yerden yemek evet, yediği zaman evet, doğru. Sonuç değişik olmadı. Şimdi o yüzden tabii ne özel şey. Bir kere zaten şimdi ben kendimi özel hissetmek istiyorum. Özel olmak ne ısınmış, ne menen bir şeymiş onu öğrenmek istiyorum diyenler bir arasınlar bizi. Telefonumuz 230-30 bu özel davetliler. Belki hayatlarında hiç hissetmedikleri bir duyguyla tanışacaklar. Tanışacaklar orada. Yani onu nasıl ben mesela hiç hissetmediğim şeyi nasıl anlatabilirim? Doğru. Yani biz aynı zamanda bir kamu hizmeti de gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda bir terapi. Bir terapinin ötesi. Aroma terapi. Ha, aroma terapi gibi böyle hani böyle yağlı ballı börek gibi bir şey yani. Anlatmak istediğim şey hani aroma acı ekşi kafasına acı kolonya döküp yollamayacaksın aroma terapi. Al sana limon aromalı terapi. Yok canım çok güzel gerçekten. Çok memnun kalacaklar. Kendilerini son derece özel hissedecekler. Gene hiç olmadıkları kadar özel olacaklar. Yani. Anladığım kadarıyla bir yağlı falan bir şey olacak. Spa gibicesine. Olacak yağlı mı? Ballı spa evet. Yağlı ballı spa. Kendini özel hissetmek isteyenler bu gece If Performance Hall'da özel davetli olarak bulunmak isteyenler aramaya başlasınlar bizi. Telefonumuz 210-30-30. Yine kendinizi çok özel hissedeceğiniz bir şarkıyla devam ediyoruz. Manic Street Preachers. Indian Summer 103.1 Radyo Otu'da. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Günün en özel insanlarından biri bizimle birlikte. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Erdem. Erdem Bey, gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok özelsiniz. Ben teşekkür ederim efendim. Siz çok özelsiniz. Hayırdır, flörtünüz bittiyse. Gerçekten hem özel hem de kendimi özel hissettirdi. Erdem, biraz anlatır mısın nasıl bir şey özel olmak? Ya ben bir özelliğim yok ki özel olayım ya, öyle düşünmüyorum. En büyük özelliği işte Erdem'in bu. İşte. Özel olmasına rağmen... Sıradanlığını bir özellik haline getirebilmiş. Ama sıradanlık derken kimse de bunu yavanlık olarak algılamasın. Erdem, bak zaten ses tonuyla da dikkat ettiysen etkileyici bir adam. Yakışıklı. Yeni kalktığım için ya. Demek ki yeni kalktığı anlarda özel. Ondan sonra yavaş yavaş hiçbir esprisi olmayan bir hale geliyor. Erdem, kız arkadaşın falan var mı? Evli misin? Yok, evdeyim. Değil mi? Hayır, kız arkadaşın evli misin? Ev. Evdeyim de kız arkadaşım da yok. Yok. Yani sap geldim sap gidiyorum. Aynen öyle ya. Yani peki en son bir beraberlik bitti mi? Başlayacak mı? Nasıl bir... Yok, bayağı uzun zaman oldu. Sen istemiyorsun. Yok, bence yanıp tutuşuyor da. Bu saatlerde kalkarsan zor. Bunun esas meraklıları sabahın köründe kalkıyorlar. Tabii canım, erkenden. Herkes zaten şey gibi düşün. Böyle eskiler de demişler, erken kalkan yol alır demişler. Ve de bununla da yetinmeyip devam edin. Devamında gerek. Peki Erdem, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Senin günün ilk özel dinleyicisi olarak şey yaptık. Daha fazla deşmeyelim yaranı. Yok ya, ben zaten şeyi böyle sonucunda işte herhangi bir şey olacaksa ben ablamı götürecektim. Hayda. Ne ama diye? Sen de her tarafa ablanla gidersen bu sefer şey diyecekler senin için. Bu çocuk ya, hanım evladı falan diyecekler. Annenle gitmek gibi bir şey, ablanla gitmek yani. Orada ya. Genç kızların da sana ilgisi olacak genç kızların da yolunu kesiyorsun. Evet. Yani kim ne bilsin senin ablan olduğunu onun. Benziyorlardı belki. Ya şansını bölüyor. Bölüyor tabii canım. Şansını bölüyor değil, şansını kaldırıyor. Abin varsa onunla git. Abin var mı? Yok. Ha işte, hay bak Allah. O büyük sıkıntı. Söyleyeyim de yapsın. Abin olma. Erdem yeni kalktığı için herhalde kafalar karışıyor. Erdem çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. İyi bak, güzel bir özel bir insana gitti gerçekten. İlk davetiyemiz özel bir insana gitti. Evet, Erdem. Erdem'e herhalde sürpriz hediyenin ne olduğu da az çok belli oldu. Tabii canım. Artık sen ne yapacaksın, ne edeceksin, özel hediyeni hazırlayacaksın. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Cem ben. Cem Bey, sizin özelliğiniz nedir? Vallahi benim bir özelliğim yoktu. Böyle sosyal olarak da şahsen de kendimi özel hissettiğim bir şey yaşadım bir süre önce. Nedir? Etlik civarında arabamla geçerken bir ortaokul sularında bir kız Sara krizi geçiriyordu. Ben durdum arabamla. Yanına gittim. Ondan sonra daha önceden şahit olduğum bir şey uyguladım. Böyle kızın ayaklarını biraz yukarıya kaldırıp bir sigara dumanı öbeğini kızın burnuna bıraktım. Sonra kızı böyle bir iki içine çektikten sonra kendine geldi. Böyle dumanlı dumanlı olunca etraftan da böyle bir özel bir adam falan böyle hissi yarattım. Büyücü hissiyle mi? Bilemiyorum da ben arabama yürürken öyle sanki sahilde rüzgar vurur ya böyle uzun manta, öyle bir hisle yürüdüm yani. Hadi ya, çok havalı Park olmuş gerçekten. Bana da zamanında oldu öyle bir şey. Kuğulu Park'ta bir tane çocuk sarı krizine girmişti. Ben de hemen böyle elini başını altına hani böyle vuruyorlar ya kendileri. Tabii ondan dilini ıstırmadığından emin olduktan sonra. Onu böyle bir kontrol altına aldım. Birinden böyle daha önceden de yine böyle bir şey yaşamıştım da kolonyaya karşı daha tepki veriyorlar. Onun yerine soğan kokluyorlar falan diye bir şey biliyorum. Alkol içerdiği için yapmanız sağlıklı değil. Ya soğan, yeni kestiğim soğan ya da sigara dumanı gibi böyle kestiğim ve solunum yollarını rahatsız edici bir şey olmalı. Neyse, böyle bir şey vardı orada. Genç bir çift vardı. Onlar da böyle heyecanla, ben de çok duruma hakim olarak oturunca çocuğun başına ne yapabiliriz? Bana soğan buldum falan demiştim. Sonra oradaki çaycı da şey dedi. Bu iki günde bir gelir buraya düşer ya, para için yapıyor falan. Alsa diş macunu koruyor dedi. O bütün hava böyle şey, birisine yardım ettim. Merkezi de etkiledim şeyi. Ortadan kalktı, çok mosmor olmuştu. Ama neyse, çok güzel bir his, çok iyi biliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Kimle geleceksiniz bu gece? Vallahi kız arkadaşımla gelmeyi planlıyorum ama emin değilim. Bir durum yaratalım mı orada? Ben mesela sahnede falan düşeyim, siz gene gelin bir duman üfleyin falan. O zaman biz kızı etkilemek için yani. Çıkmadan önce şöyle söyleyeyim de kız arkadaşımla gelip gelmediğimde emin olalım. Ya şöyle bir şey yapalım. Aynısı olmasın bence. Birimizin beli falan kitlenmeksi olsun. Aha. Ondan sonra bu kütürdesin. Bir kütürdesin. Bir şey yapsın. Bence şöyle saçma olur abi, birimizin şey olması. Şimdi Cem, önce sen geliyorsun, sahneye çıkıyorsun. Fahir'le beni bir bağlıyorsun sandalyeye. Ama bir şey. Ondan sonra Ege'nin beli tutuldu. Çünkü biz sahnedeyiz abi. Cem'in oraya gelmesi saçma. Yani bizim ellerimizin bağlı olması lazım bence. Ha. Bir şey ekleyeceğim, çok spontane oldu da. Benim bir ev arkadaşım vardı. Ailem İzmir'de olduğu için ben bekar evinde kalıyorum burada da. Bir ev arkadaşım vardı. O sevgilisine kürek kemiğinin altını çiğnetirdi. Çok yabancı değil mi yani? Yani aslında böyle sırtı basmamalı. Onların sonra evlendiler. Onu da söyleyeyim mi? Yani onu da söyleyeyim. Ya herkese için rahat etsin. Ege'nin sırtını çiğnemeyeyim diyecektim yani. Buradan genç kızları duyurun. Sevgilinizin kürek kemiğinin altını çiğneyin. Evliliğe giden en garanti bir yol. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Kürek kemiğinin altını çiğnenmesi ne demek abi? Sırt çiğnenir. En iyi ihtimalle bir saat. O da. Adamın sırtı geniş demek ki, kız dolaş dolaş yoruluyor. Neresi olduğunu sen bana, kaşıma gibi. Anam anam ora diyorsun ya. Ha. Adamın sırtı da demek ki öyle belli noktaları var. Belki kaşınıyor da ondan öyle çiğnetiyor olabilir. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba hanımefendi. Merhaba. İki tane erkekten sonra özel bir kadın pretty woman olmak çok hoşumuza gitti. Hemen tanıyalım sizi. Elif ben. Elif Hanım, nedir özelliğiniz? Özelliğim az önce arayan Erdem'in ablasıyım. Hayda. Şimdi özelliğim diyorsunuz, Erdem'in aşk hayatını sıfırlama. Hayır, ben kendimi az önce çok özel hissettim benimle gitmek istediği için. Hadi ya. Ay. Siz yanım bir abla olarak hiç sizin arkadaşınız falan yok mu çocuğa böyle tanıştırabileceğiniz? Nasıl ablasınız siz? Ben biraz büyük bir ablayım ona göre arkadaşım. Kaç yaş var aranızda? 5 yaş var. Aman ne, aman kaç yaşınız canım? Bütün arkadaşlarınız sizde yaşıt mı? Yani biraz çok benden büyükler. Kaç yaşındasınız siz hanımefendi? Ben 28 yaşındayım. Erdem kaç yaşında? 23 yaşında. Evet. Çok tam, bence tam kıvamlı. Şöyle yani, arkadaşlarınızdan 30 yaşında birini 23 yaşında Melek Erdem'le neden olmasın? Ben Erdem'in yaşa bakacak durumu olmadığını düşünüyorum. Siz çalışıyor musunuz? Çalışıyorum. Tamam, işte iş yerinden falan yok mu böyle beraber çıktığınız, gezdiğiniz? Erdem'i de çağırın. Hep o mu sizi çağıracak? Ya ben hep çağırıyorum zaten onun bir gelmiyor anam, gelmiyor dedi. Ama yok, ben onun birazcık stepnesiyim. Kimse olmadığında ben onunla dışarı öyle çıkıyorum. Hissetmeyin ama siz de kendinizi. Peki efendim, öğlenlere çok teşekkür ederiz. Siz zaten Erdem'le bu gece gelmeyi hak ettiniz ama sizi belki şey yaparız sahne. Sizin var mı bir erkek arkadaşınız? Ben evliyim. Siz evlisiniz? Hı hı. Allah Allah, nasıl eniştesi var bu çocuğun ya? Eniştesi şehir dışında maalesef. Ben enişteye de düşer bu tip görevler. Tabii ki canım. Şu çocuktan bir kurtulalım diye en azından. Enişte enişteliğini yapacak. Çocuk çocukluğunu bilecek. Ben enişteye ileteyim bunu. Peki. Lütfen. Çok teşekkür ederim efendi. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görebilirsiniz. Oktay lat soktu. Görebilirsiniz. Ya hayır, ben Elif şey dedi ya, eniştesi maalesef şehir dışında. Acaba oradaki maalesef kardeşi için mi kendisi için mi diye bir endişelendi. Adama Erdem'den gına gelmiş. Bütün böyle iş yerindeki bütün dış seyahatlere bu atlıyormuş. Aman ben diye. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Necdet ben. Necdet Bey, bir özelliğiniz var bu sabah. Son dinleyicimizsiniz. Teşekkürler. Bunun kendimi dışında... çok özel hissettim şimdi. Daha önce nasıl özel hissetmiştiniz? Daha önce en son sevgilim bana pandif almıştı, ayaklarım üşümesin evde giyeyim diye. Pandif dediğiniz pantufla mı? Pantufla nedir onu bilmiyorum. Pandif biliyorum ben. Pandifin ne olduğunu çoraplı terlikten mi bahsediyorsun? Yok, içi böyle yünlü falan oluyor ya, hani anaokul çocuklarına falan giydiriyorlar. Pantuf neydi, üstünde tavşan mı vardı? Yok, normal böyle kilim deseni vardı. Evet. Bu dediğiniz 20 yıl önce mi? Hayır, 2 hafta önce. İlişki devam ediyor mu? 20 yıl önce kız arkadaşım yoktu ya. Şimdi o ona üzüldük tabii. O ayrı bir konu. Ona ayrıca gireriz ama şu ilişki devam ediyor mu kısmını bir netleştirelim. 2 hafta süresince ne değişti hayatında pantufla? Devam ediyor canım. Ayaklarım daha sıcak olduğu için sevgilimi daha rahat düşünebiliyorum. Böyle İlişki... kafam rahat yani. İlişki devam ediyor yani. Evet tabii canım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz. Daha sıcak yarınlara adım adım. Güneşe doğru koş. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi bence bu devam eden bir ilişkiyi alevlendirecek bir yani körük çünkü şeydir. Ayaklar. Yani burada biz biraz, çok özür dilerim ama gerçekleri de görelim. Biz biraz bahaneyiz burada. Yani en son Necdet aradı. Büyük ihtimalle sevgilisi de, kız arkadaşı da dinliyor onu. Hı. Ona böyle bir şey. Bir hoşluk. Bir evet. Hoşluk. Yani orada davetiye falan değil Necdet'in. Onun amacı yerine bence. Elini cebine atıp bir hediye alacağına yayından böyle bir daha istiyor. Ucuza getirip acaba ucuza nasıl getirip yapabilirim? O zaman 4 tane özel insanla tanışmış olmanın mutluluğu içinde veda edelim. Veda. Var asla tükenmez. En azından bu gece. Güzelim şarkımız vardı sırada ama onu da bırakacağını hadi bırakıyor. Bir seferde bizden çocuğa bir şarkı gitsin. Kaç tane şarkısını aldık bugüne kadar. Yarın sabah 7 ile 10 arasında modern sabahlarda görüşeceğiz. Amanın bekleyemiyoruz diyorsanız bu gece 9.30'da If Performance Hall'da da karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.